Jest druga. Zaczynamy kanał angielski. Falls z ostatniej genialnej płyty Life is Yours. Kanał angielski. Olga Szućko i Krzysztof Zyblewski. Dobry wieczór, dzień dobry. Najbliższe dwie godziny spędzimy razem ze sceną niezależną. Mamy nowy singiel dziewczyn spod znaku Punk Rocka, czyli Lambrini Girls. Nad nowymi nagraniami pracuje postpunkowy angielski Squid. Jest nowy album WH Lan z Manchesteru. Będzie trochę eksperymentalnego brzmienia. Zajrzymy na scenę elektroniczną. Kompilacje dla początkujących wydali bracia z Orbital, a przed nami też dużo alternatywnej klasyki. Pierwszy będzie Beck. Oh, Our evening began in Peter Sechelle's comfortable study in his New York townhouse, where the candlelight was just right, the hi-fi was in the background, and the wine was delicious. What's the secret, Peter? Naturally, I'll say it's the wine. It does go well with a chicken. Delicious again, Peter. Beastie Boys w trójce. W.H. Lan z najnowszej płyty. Thank you. How to Walk, Anglików z WH Lan. Trochę zmienili styl. Nowy trzeci album grupy z Manchesteru wyszedł w październiku. Jest mniej synth-popu, a producentem płyty był Ross Orton, który pracował m.in. z Arctic Monkeys. Najnowszy singiel Pale Blue Eyes, How Long Is Now, wciągający dream pop. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Taking it. Niesamowity odrobinę zadziorny głos Raven Violet, którą do współpracy zaprosił David Holmes, producent, DJ i kompozytor muzyki filmowej. To wycinek jego niezwykłego albumu sprzed roku, Blind on a Galloping Horse. Tytuł nawiązuje do starego irlandzkiego powiedzenia o ślepcu na galopującym koniu, który może zobaczyć, że świat teraz jest w złym miejscu. Nad trzecim albumem pracują Anglicy ze Squid. Płyta wyjdzie na początku lutego i może być rewelacyjna, jeśli będzie taka jak najnowszy singiel Crispy Skin. Mocny, neurotyczny bas, rozadrgane syntezatory, wspaniały, podbijający rytm fortepian. Z każdą sekundą utwór się rozwija. Post-punk z Brighton. PJ Harvey i legendarny utwór Joy Division Cover Love Will Tear Us Apart. Zagramy Joy Division. Legendarny prezenter BBC Radio 1 John Peel wybrał i zagrał ten utwór po tym, jak dowiedział się, że Ian Curtis nie żyje. Thank you. walking on air. Hunting by the rivers, through the streets, every corner. Abandoned too soon, set down with due care. Don't walk away in silence. Don't walk away. Transowy Horrorhead alternatywnej grupy Curve to flagowy utwór londyńskiego duetu Ściana przesterowanych gitar, przewrotnie lekka melodia z bijącym jak serce basem i monotonny wokal. Nigdy Carve do popu się nie zbliżyli. Zmiksowali utwór Just Say Yes, The Cure. Londyńskiemu duetowi wyszło to świetnie. Don't say no. Save it. Olafur Arnalds, trochę więcej elektroniki niż zwykle u niego. Steel Sound. El Mañana, jeden z najbardziej przejmujących utworów Damona Albarna i jego Gorillaz. Przejdziemy w hipnotyzujący dream pop. Wyjątkową melodię stworzył amerykański Beach House. Nie ma wyraźnego refrenu, syntezatory, gitara i rytm powoli, bardzo powoli budują napięcie. Yeah. zastaniemy za oceanem. Niezwykłą przestrzeń w swoich utworach budują Nowojorczycy z DIIV. Wciągają neurotyczną monotonią. Utwór Raining on Your Pillow z ostatniej płyty Amerykanów wydanej w maju zremiksował właśnie Daniel Avery i pogłębił wrażenia.